Ograniczenia magazynów w Media Expert. A do tego telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. O tydzień, do 25 kwietnia, będą przedłużone obostrzenia antykoronawirusowe. W Sejmie jest już projekt ustawy, która likwiduje bramki na autostradach i zastępuje je innymi formami płatności. Amerykanie wycofają wojska z Afganistanu do 11 września. Rząd zdecydował o przedłużeniu obostrzeń o tydzień do 25 kwietnia. Wyjątki od tej decyzji będą dotyczyć przedszkoli i żłobków oraz sportu na świeżym powietrzu. Informacje te przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski. Od poniedziałku dzieci wracają do przedszkoli i żłobków. Poza tym dopuszczony będzie sport na świeżym powietrzu w grupach do 25 osób. Tutaj to ryzyko zakażenia, ryzyko transmisji wirusa jest zdecydowanie mniejsza. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował także, że o 2 tygodnie zostały przedłużone restrykcje dotyczące hoteli i obiektów noclegowych. Do 3 maja nie będzie możliwe prowadzenie działalności hoteli i obiektów noclegowych na zasadach, które obowiązują do tej pory, czyli ten zakaz jest po prostu, to obostrzenie jest przedłużone. Minister poinformował, że niemal pewna będzie później regionalizacja obostrzeń. Jeżeli liczba zakażeń w województwach spadnie poniżej 30 na 100 tysięcy mieszkańców, będziemy myśleć o dalszych krokach, mówił Adam Niedzielski. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prawdopodobnie już w połowie roku będzie można skorzystać ze ścieżki bankowej w największym rządowym programie antysmogowym Czyste Powietrze. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze podpisały umowy z 7 bankami, które planują uruchomić kredyty antysmogowe. Rządowi zależy, aby jak najwięcej rodzin skorzystało z dotacji na wymianę przestarzałych źródeł ciepła i ocieplanie domów, mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Ci spośród nas, którzy będą szukali kredytu na termomodernizację domu, na remont, będą jednocześnie mogli skontaktować się z doradcą, będą mogli zasięgnąć profesjonalnej informacji na temat tego, że oprócz tego kredytu można jeszcze być beneficjentem programu Czyste Powietrze. Udzielanie przez banki pierwszych kredytów z dotacją planowane jest w połowie roku. Do sejmowych komisji trafi projekt ustawy, która likwiduje bramki na autostradach i zastępuje je innymi formami płatności. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Ustawa wprowadza też nowy system opłat e-toll. Jak mówiła wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska, nowe regulacje wprowadzają różne warianty odpłatności za przejazd. Projekt przewiduje 2 możliwości opłacania przejazdu autostradą poprzez zakup biletu autostradowego i na podstawie danych geolokalizacyjnych, analogicznie jak ma to miejsce dla pojazdów ciężkich. Bilet autostradowy będzie można kupić nie tylko poprzez nowoczesne kanały dystrybucji online, ale też na stacjach paliw, w kiosku. To będzie wygodne dla osób, które nie korzystają z rozwiązań cyfrowych. Autorzy projektu podkreślają, że nowe regulacje usprawnią ruch na autostradach, a także przyczynią się do uszczelnienia systemu opłat. Poparcie dla projektu zapowiedziało Prawo i Sprawiedliwość. Przeciw będzie Koalicja Obywatelska. Poseł Cezary Grabarczyk mówił, że nowy system będzie inwigilował kierowców, co jest sprzeczne z konstytucją. Czy gdzieś na świecie stosuje się system satelitarnej geolokalizacji do poboru opłat? Instytut Staszica stwierdza, nie ma takiego kraju, gdzie tego rodzaju rozwiązanie byłoby stosowane w przypadku samochodów osobowych. Nowe regulacje mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Prezydent Joe Biden ogłosił 11 września tego roku ostateczną datą wycofania wojsk amerykańskich z Afganistanu. Podczas wystąpienia w Białym Domu Biden powiedział, że żołnierze wykonali swoją misję i nadszedł czas zakończenia najdłuższej wojny w historii Stanów Zjednoczonych. Joe Biden przypomniał, że wojna w Afganistanie jest najdłuższą w historii Stanów Zjednoczonych i że jest 4. prezydentem, który sprawuje funkcję podczas jej trwania. Nie przekażę tej odpowiedzialności 5. Biden przypomniał, że od zabicia Osamy Bin Ladena minęła dekada i że Al-Kaida została rozbita. Stwierdził też, że zagrożenie terrorystyczne ma obecnie inny charakter niż w przeszłości. Uznałem, że nadszedł czas zakończyć najdłuższą amerykańską wojnę. Czas, by nasi żołnierze powrócili do domów. Prezydent USA poinformował, że wycofywanie amerykańskich sił z Afganistanu rozpocznie się 1 maja, a zakończy przed 20. rocznicą zamachów terrorystycznych z 11 września.

and What If I Don't, tak nazywa się ten utwór. I jest to nagranie z 1963 roku. Herbie Hancock, bohater dzisiejszego naszego spotkania. Urodził się 12 kwietnia 1940 roku w Chicago. Ledwie przedwczoraj zatem obchodził 81 urodziny. Wciąż artystycznie aktywny, niestrudzenie kreatywny, muzycznie na czasie, pełniąc od wielu lat rolę ambasadora jazzu UNESCO, sprawia, że muzyka jazzowa staje się, nawet dla tych, którzy od jazzu zawsze stronili, staje się muzyką przyjazną i uśmiechniętą. Herbert Jeffrey Herbie Hancock, pianista, kompozytor, aranżer, bandleader, muzyk, który przez dekady wyznaczał kierunki rozwoju muzyki, nie tylko jazzowej, także rozrywkowej i nawet w ostatnich dekadach muzyki klubowej. Brał udział w wielu artystycznych i stylistycznych przełomach, współtworzył nowe trendy, nowe gatunki. Sam też często i chętnie sięgał po nowinki brzmieniowe, pojawiające się na gruncie niezbędnych, i jednocześnie niebędących jego domeną gatunków muzycznych. Był prekursorem wykorzystania w muzyce nowinek technologicznych. No i także uwielbia czerpać z muzyki etnicznej różnych kultur. Liczę, że dzisiejsze spotkanie z muzyką Herbie Hancocka pozwoli dowiedzieć, że jest to artysta, któremu warto poświęcić znacznie więcej czasu i uwagi, a nie tylko tę jedną godzinę, która przed nami. Herbie Hancock. Herbie Hancock już od 7 roku życia grał na fortepianie. Uznany za muzyczne, cudowne dziecko, już w wieku 11 lat grał 5. koncert fortepianowy D-dur Mozarta. I to z orkiestrą symfoniczną z Chicago. Gdy zaś w wieku lat 20 został zauważony przez trębacza Donalda Byrda, który zaprosił go natychmiast do zespołu, kariera młodego pianisty nabrała nagłego przyspieszenia. W 1962 roku nagrał swój autorski, debiutancki album Taking Off, na którym między innymi znalazł się pierwszy, dziś już można powiedzieć ponadczasowy hit Herbie Hancocka, Watermelon Man. Przed chwilą słyszeliśmy go we fragmencie w bardzo rozbudowanym i bardzo klubowym remiksie. A to nagranie to oryginał, rok 1962. Thank you. Watermelon Man, kompozycja Hancocka, która znalazła się na debiutanckiej płycie pianisty. Płycie zatytułowanej Taking Off i wydanej przez wytwórnię Blue Note w 1962 roku. A już w następnym roku Hancock na zaproszenie Milesa Davisa wstąpił do jego kwintetu razem z kontrabasistą Ronem Carterem, perkusistą Tony Williamsem. Stworzył tam najsłynniejszą sekcję rytmiczną modern jazzu. I tak jak na płycie, którą przed chwilą słyszeliśmy, grał w towarzystwie Dextera Gordona, Billy Higginsa, Freddie Hubbarda, to tam przesiadł się do zupełnie nowego pociągu ekspresowego wraz z Milesem Davisem. Tony Williams na perkusji, Ron Carter kontrabas, George Coleman na tenorze, no i Herbie Hancock i Miles Davis. Wybitny skład. Oprócz działalności w zespole Davisa, Herbie Hancock nagrywał w latach 60. bardzo dużo płyt dla wytwórni Blue Note. Wtedy powstały największe hancockowskie przeboje, nieśmiertelne tematy, które do dziś świetnie się mają w różnych współczesnych wykonaniach, że wspomnę chociażby Maiden Voyage czy Cantaloupe Island. Temat nobilitowany do pozycji pop-hitu przez klubową formację As 3 w latach 90. Dużą popularność przyniosła mu też muzyka, którą komponował w tym czasie do filmów, między innymi do filmu Blow Up Antonioniego, Death Wish Dino De Laurentiisa, czy wreszcie do telewizyjnego show Fat Albert Rotunda. Tell Me A Bedtime Story. Utwór właśnie pochodzi z tego telewizyjnego serialu. Hancock, Tell Me a Bedtime Story. Jeden z utworów zawartych na płycie poświęconej niezwykle popularnej serii telewizyjnej Fat Albert Rotunda. Jak wszyscy wiemy, przełom lat 60. i 70. to okres niezwykle znamiennych, jednocześnie dość burzliwych przemian gatunkowych i stylistycznych w muzyce. Niewątpliwie ogromny wpływ na ten stan rzeczy miała rewolucja w dostępnym ówczesnym muzykom instrumentarium. Elektryfikacja muzyki otworzyła nowe horyzonty, nowe drogi poszukiwań. I to nie tylko brzmieniowych. Herbie Hancock oczywiście niezmiennie pozostawał w awangardzie tych tak zwanych artystów poszukujących, ale też przy okazji wyznaczających nowe kierunki rozwoju muzyki. Właśnie w tym czasie, po zakończeniu współpracy z Milesem Davisem, Hancock zwrócił się ku samodzielnym eksperymentom. Rozwijając właśnie tworzącą się muzykę jazz, rock i fusion, niezwykle twórczo, wręcz wizjonersko, jako jeden z pierwszych wprowadził do jazzu elektroniczne instrumenty klawiszowe. Omawiając ten elektryczno-jazz-rockowy okres twórczości Hancocka, na ogół przywołuje się jako sztandarowy, wydany w 1973 roku, bestsellerowy album Headhunters, zawierający m.in. kompozycję Chameleon. Ja sięgam teraz jednak po wydaną 2 lata później, chyba jednak bardziej przeze mnie lubianą i cenioną płytę Man Child, na której znalazła się m.in. także i kompozycja stanowiąca esencję ówczesnego stylu Hancocka. Hang up your hang-ups. We'll be right back. Herbie Hancock, Hang Up Your Hang Ups. Utwór zarejestrowany na płycie Man Child z 1975 roku. Sztandarowy przykład elektronicznych, jazz-rockowych poszukiwań naszego bohatera. Przykład niezwykle dynamicznej, pulsującej rytmem i barwami muzyki. Ale Hancock potrafił też z tego nowego, dostępnego artystom elektronicznego instrumentarium wyczarowywać także i takie piękne, pastelowe muzycznie pejzaże. Hancock, Textures. Słuchaliśmy nagrań Herbie Hancocka z lat 60., 70., a także rejestrowanych już w latach 80. Były to nagrania rejestrowane w jego własnych składach, bądź też w składach, do których zapraszał go na przykład będący wtedy na muzycznym Parnasie Miles Davis. Wreszcie ten ostatni utwór to, tak jak powiedziałem, płyta z 80 roku, płyta zatytułowana Mr. Hands. Jedna z tych płyt, które dokumentują jego ogromne zainteresowanie nowymi możliwościami brzmieniowymi elektronicznego i elektronicznego instrumentarium, które stało się w tamtym czasie dostępne. Dostępne wszystkim, ale przecież nie każdy miał tak bogatą wyobraźnię, a przy tym też artystyczną odwagę, by szukać nowych brzmieniowych horyzontów, by poszerzać krąg potencjalnych odbiorców. To my door, a sleeping roar, and a madman's soul. He thought for sure I'd seen him dancing up a river in the dark, looking for a woman to call and spark. Was playing on the sidewalk, a passing change, something strange happened. Glory train passed through, so we buried the coins and made in people's part. Went looking for a woman to court and spy. Trusting him, still acting kind. He saw how I worried sometimes, how I worried sometimes. Guilty people, he said, they've all seen the stain on the daily bread, on the Christian names. Oh, I cleared myself, I sacrificed my blues, and you could complete me, I complete you. Thank you. sand in the sea. And the more he talked to me, the more he reached me. Oh, but I couldn't let go of that city of the fallen angels. Herbie Hancock i Nora Jones, nagranie pochodzące z płyty River, The Johnny's Letter. Płyty Johnny, listy od Johnny Mitchell. Fantastyczny album. Analizując miniony czas, minione dekady i przysłuchując się muzyce rejestrowanej w tym czasie przez Herbie Hancocka, na kolejnych płytach nie można oprzeć się wrażeniu, że artysta ten zdominował niemal wszystkie ważne w tym czasie poziomy artystycznej ekspresji. Od mainstreamu przez hard bop po jazz rock i muzykę fusion. A ostatnie lata to rozwijanie swoich muzycznych horyzontów i ambicji, wprowadzanie na światowe estrady nowych, młodych, wybitnych artystów, takich jak chociażby Nora Jones. Nora Jones, która szykuje nową płytę, koncertową płytę. Już pojutrze będzie ona dostępna. Mam nadzieję, że już w najbliższym czasie posłuchamy jej sobie razem. A dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałbym rady, patrz. Kupuję nowego smartfona, a ci panowie z Media Expert profesjonalnie zabezpieczą ekran aż 50% taniej. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert, a do tego iPhone 12 teraz taniej nawet o 500 zł. A zabezpieczenie ekranu smartfonów kupionych w sklepie i na mediaexpert.pl aż 50% taniej. Więcej w otwartych sklepach i